sa oled levoton kuu. Merelle. Sä olet uneton yö, sä olet kirkas taivas ja se kaikki muu. Sä olet tunne vaan, joka käsistäin karkaa. Kun kaikki on niin kauniista ja epävarmaa. Sä olet puhdas maa, sä olet levoton kuu meren yllä. Sä olet unelma, sä olet totta ja harhaa yhtä aikaa. Sä olet tunne vaan, joka käsistäin karkaa, kun kaikki on niin.